Radio 1. Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Feyenoord-aanvoerder Kukçu weigerde gisteren de One Love aanvoerdersband te dragen tijdens de wedstrijd tegen AZ. Het leidt tot veel verontwaardiging, maar tegelijkertijd krijgt de middenvelder ook veel bijval voor zijn keuze. Eerst het NOS Journaal, hier is Dorold Megens. De leefomstandigheden van asielzoekers in crisis- en noodopvang moeten snel verbeteren, zegt het gerechtshof in Den Haag. Eerder kwam de rechtbank tot dezelfde conclusie. De rechter gaf de staat en het COA 2 weken om de opvang van kinderen, zieken, hoogzwangere vrouwen en andere kwetsbare mensen te verbeteren. De staat en het COA wilden wachten tot half november. Dan komt er in hoger beroep een uitspraak of de opvang ondermaats is of niet. Het Haagse gerechtshof keek vandaag alleen of de uitspraak van de rechter in orde was. En dat is zo. In de Mallorca-zaak heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist tot 10 jaar tegen 9 verdachten. Ze staan terecht voor betrokkenheid bij de dood van Carlo Heuvelman vorig jaar zomer. De man van 27 overleed nadat hij op Mallorca was mishandeld. De hoogste straf wordt geëist tegen Sanil B. Hij wordt gezien als grote agressor. Zelf blijft hij zeggen dat hij onschuldig is. Ik ben wel enorm geschrokken van deze eis. Ook omdat de eis gebaseerd is op iets wat ik helemaal niet heb gedaan. En deze hele requisitoor gebaseerd is op vermoedens en bewuste onwaarheden. Tegen 2 andere hoofdverdachten is 8 jaar cel geëist. 1 verdachte kan worden vrijgesproken volgens het OM. De Britse minister van Financiën, Hunt, draait vrijwel alle belastingverlagingen van zijn voorganger Quarteng terug. De plannen van Quarteng en premier Truss zorgden voor veel onrust. Sinds Hunt zijn plannen heeft gepresenteerd is het pond in waarde gestegen en daalt de rente op de obligatiemarkt. Het dodental door de brand in de gevangenis in Teheran is volgens Iran opgelopen naar 8. De brand in de beruchte gevangenis brak zaterdag uit en ook waren er gevechten. Volgens Iran hebben de onlusten en de brand niets te maken met de protesten in het land. De politie heeft 2 mannen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij de overval op Ajax-speler Tadic. Het zijn Amsterdammers van 26 en 19. Tadic werd eind juli overvallen toen hij 's nachts thuis kwam. De daders maakten niks buit. Buschauffeurs in het streekvervoer worden opgeroepen om deze week 3 dagen te staken. Woensdag, donderdag en vrijdag. Ze willen meer geld en een lagere werkdruk. FNV Streekvervoer zegt dat er snel betere werkomstandigheden nodig zijn. 1 op de 5 is ziek. De werkdruk is heel erg hoog. De inflatie speelt natuurlijk parten. Mensen kunnen ook nog eens 15% minder boodschappen kopen. En er is een enorm personeelstekort, dus dat drukt heel erg. Dat is gewoon een combinatie die gewoon niet goed houdbaar is. De vakbond hoopt dat werkgevers gaan onderhandelen over een betere cao. Als dat niet gebeurt, sluiten ze verdere stakingen niet uit. Het ongeluk op een overweg in Bergen-op-Zoom gaat dagenlang veel hinder opleveren voor treinreizigers naar Zeeland. De schade is groot, zegt ProRail. Daarom rijden tussen Roosendaal in Noord-Brabant en Kruiningen-Ierseke in Zeeland zeker 3 dagen geen treinen. In Bergen-op-Zoom werd vanmorgen op een overweg een lege stadsbus doormidden gereden door een trein. Het is nog niet duidelijk waardoor die bus stil kwam te staan. Niemand raakte gewond en de chauffeur kwam met de schrik vrij. De NS zet op het traject snelbussen in. Het weer, in het zuidoosten nog regen, verder op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is er grote kans op mist bij 1 graad of 10. Morgenochtend ook nog kans op dichte mist. Later gaat de zon schijnen, wordt het 15 tot 18 graden. ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooi, goedemiddag. Hele goedemiddag, Mark. De spits verloopt niet bijzonder druk. Er staat 250 kilometer file. Voor een deel van het land is het namelijk herfstvakantie. De meeste files staan nu in Zuid-Holland. Op de A4 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp-Zuid en Zoeterwoude-Rijndijk 13 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De weg is wel weer vrij, maar je hebt toch nog zo'n 40 minuten extra nodig. A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn 25 minuten extra. Door bergingswerk zijn er 2 rijstroken dicht. Ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Feyenoord 20 minuten extra. En je hebt op de A44 van Amsterdam naar Den Haag 20 minuten vertraging tussen Oegstgeest en Wassenaar. Ster. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind november krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg of op vanTilburgOnline.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Wat maak jij dit najaar van je tuin? Wordt het een Portugese patio, een natuurlijke tuin of een elke dag vakantietuin? Het wordt mooi met MBI. Geokeramica, de onderhoudsvriendelijke en makkelijk te leggen tuintegel. Van MBI, de steenmeesters. Neem nu een Lotto-abonnement. Want in november geeft Lotto gegarandeerd elke dag €3000 weg aan een abonnee. Ga naar lotto.nl voor de actie. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. NOS NTR. Orkun was dusdanig overtuigd van hoe hij erin zit door zijn religieuze overtuiging, dat het voor ons dan alleen zaak is dat we dan voor ons gaan bepalen hoe we er dan mee om moeten gaan. En dat hebben we al gedaan door Gernot hem te laten dragen. Zo loste Feyenoord-trainer Arne Slot de weigering van aanvoerder Orkun Kukçu op om de One Love aanvoerdersband te dragen. Niet te dragen nu. Mark Visser. Nieuws en Co. Alleen de weigering van de in Haarlem geboren Turks International leidt ook nog steeds tot veel verontwaardiging. Agnes Elling is sportsocioloog van het Mulier Instituut. Ze doet onderzoek naar homo-acceptatie in het voetbal. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kijkt u nou naar deze actie van de KNVB, qua uitvoering ook vooral? Ja, het is vooral belangrijk dat dit laat zien, denk ik, dat er nog stappen te zetten zijn wat betreft homo-acceptatie. Soms denken we dat we er zijn in de samenleving en zal het in het voetbal ook wel loslopen. Hè? Er zijn mensen die denken, wel voor zoveel aandacht, maar nou ja, dit laat zien dat het toch ook heel gevoelig kan liggen. En dat er in elk geval belangrijk nodig is dat er meer moet gebeuren. En enerzijds denk je, het is een campagne. Wat betekent dat nou? Een aanvoerdersband met respect eigenlijk, want dat straalt het uit. En dan laat het toch zien dat een specifieke respect aanvoerdersband, zoals in dit geval met de regenboogkleuren, dat toch niet voor iedereen even makkelijk is. Verbaast het u dat dit gebeurde? Deels wel, omdat het is de zoveelste jaar al dat er met aanvoerdersbanden, met regenboogbanden gespeeld wordt. En dus nog niet eerder op deze manier zo naar buiten gebracht. Dus dezelfde spelers hebben het ook eerder gedaan. Er is eerder wel een speler geweest die de kritiek op kreeg, maar toch doorzette. En die heeft uiteindelijk de UEFA Equal Award gewonnen. Die kreeg vanuit het thuisland Georgië veel kritiek. Dus ergens ja en nee. Aan de ene kant weten we dat heel veel profvoetballers zeggen, het is belangrijk ook in het voetbal dat we die LHBT-inclusie uitdragen. Dat vinden we goed. Het is niet meer dat er sprake is van grote homofobie onder spelers. Dat weten we uit onderzoek. Aan de andere kant ligt het ook gevoelig om dit heel expliciet te doen. Ja, kennelijk. Ja. En wat vindt u dan de manier waarop de KNVB dit heeft georganiseerd? Om dus ervoor te kiezen om te zeggen, aanvoerders van alle clubs, draag deze band dit weekend. Ja, nee, maar dat is dus een campagne die al langer gaande is. En dat denk ik een goed teken. Aan de ene kant, en zo ik zeg, is dat nou alles? En dat zeggen spelers zelf ook. Wat betekent dat nou? Het is zo simpel. Slechts een aanvoerdersband dragen. Maar blijkbaar niet voor iedereen. Nee, precies. En dat geeft dus aan dat in dit geval, je moet het en specifiek over LHBT-acceptatie hebben. We hebben breder aanvoerdersbanden in het kader van ons voetbal is voor iedereen. Tegen racisme en discriminatie is ook een aanvoerdersband One Love. Die heeft dat heeft de KNVB bewust gedaan dat die breder is. En deze spelers zeggen zelf ook deels, maakt maar niet uit, ik wil tegen alle vormen van discriminatie zijn. Terwijl het kennelijk wel uitmaakt als je het specifiek over LHBT-acceptatie wilt hebben. Dus homodiscriminatie ligt bij sommigen extra gevoelig. En het geeft vooral dat je het daar ook specifiek over moet hebben. Het is veel makkelijker om te zeggen respect voor iedereen. En dat zeggen deze twee spelers ook die het geweigerd hebben. Zeggen, hey, ik wil het uitdragen, respect voor iedereen. Terwijl we weten juist respect voor, nou ja, homo's is er niet altijd even groot in het voetbal. En het is bekend dat er regelmatig spreekkoren te horen zijn. Die in elk geval niet als homovriendelijk benoemd kan worden. Of is respect voor iedereen ook het respecteren dat iemand er niet op die manier naar kijkt? Nou, dat klopt. Kijk, dit is een voorbeeld van dat is ook dit geval gebeurd. En dat spelers zelf mogen zeggen, ik doe dit niet, ik kan dit niet persoonlijk. Terwijl dit gaat niet om een persoonlijk statement. Het gaat om een statement vanuit het voetbal. Het gaat om een statement dat captains het doen, dat namens de club en namens het voetbal. En dat er dus nu dan voor gekozen wordt, dan kan jij geen captain zijn, dus dan moet een andere dit uitdragen. Dat vind ik een goede stap. Was dat een goede oplossing ook? Dus door inderdaad Trauner die band te geven bij Feyenoord, dat daarvoor gekozen is? Ja, want dit is een hen, maar dit is absoluut niet een uiting van een persoonlijk statement. Dus daarom, als iemand het echt niet wil, dan geeft het dus aan dat het dus gevoelig ligt. En daarom is het zo belangrijk. Maar dat de club in dit geval heeft opgelost door een ander. Dus de aanvoer, dat vind ik wel een belangrijke actie. Dat de club dus zegt, maar wij willen het dit moment uit. Wij doen dit al jaren. We doen het niet voor het eerste jaar. Nee, ook dit jaar doen wij gewoon mee. En zeker de afgelopen tijd wat er gebeurd is ook in Rotterdam, dan is het belangrijk dat wij specifiek en expliciet ook die regenboogkleuren uitdragen. Dat doelt u op bijvoorbeeld tegen de Roze Kameraden, juist, de acties die er zijn geweest? Ja. Supporters kloppen voor dus LHBT. Ik denk inderdaad, het was geen teken van respect geweest namens de homo regenbooggemeenschap breder nog. Om te zeggen, maar wij respecteren nu en de keuze van onze aanvoerder om dit niet te doen. Nee, dit kon niet. Dit doe je namens de club. Dus dan inderdaad moet een andere aanvoerder in dit geval die wedstrijd. Ja, en u zegt de meeste spelers eigenlijk, daar is best wel wat veranderd in de afgelopen jaren. Maar supporters, ligt dat toch echt anders? Ook afgelopen weekend weer, bijvoorbeeld bij FC Twente, waren er minutenlang anti-homo spreekhoren te horen. Ja, het is best ingewikkeld, want ze zijn vaak niet heel specifiek op personen gericht. En we weten allemaal hoe er inmiddels beter opgetreden wordt naar racistische spreekkoren, die vaak op een specifieke speler gericht zijn. En dat is vaak makkelijk te tackelen, dat die negatief zijn. Terwijl dit is soms op het randje van, is het nou wordt gebruikt als scheldwoord. Nou, precies, dat wel. Dus, maar dat kunnen we zeggen. Het is eigenlijk nooit een compliment. Het wordt eigenlijk altijd vooral om de tegenstander te vernederen. Dat is de manier. Dat is op een andere context. Het wordt vaak door spelers zelf ook gezegd. En dat hebben wij de spelers bevraagd. En die zeggen, maar zo is het niet bedoeld. Het is meer een geintje. Dus van spelers zijn wel zeker een beetje huiverig om daar strenger tegen op te treden. Dat weten we. Terwijl we denken, dat is net zo hard nodig. Even vergelijkbaar als dat je tegen racistische spreekwoorden optreedt. En het is interessant dat spelers vooral inderdaad het daar neerleggen. Maar die geven ook wel aan, het is niet alleen het publiek en de spreekkoren, maar ook wel de machocultuur in het voetbal als geheel. En dat geeft eigenlijk aan dat ze zelf het ook lastig vinden om te zeggen, enerzijds zeggen we het moet anders. Maar ze zitten ook samen, maken ze deel uit van die cultuur en dragen er aan bij. Dank u wel, Agnes Elling, sportsocioloog van het Mulier Instituut. Praat erover verder met Azzedine Karat, imam bij het Islamitisch Cultureel Centrum Leidse Rijn in Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Kukçu schreef in zijn verklaring dat hij respect heeft voor iedereen, maar vanwege zijn geloofsovertuiging zich niet de aangewezen persoon voelde om deze actie te ondersteunen. Wat vindt u van zijn reactie? Ja, ik vind het persoonlijk een prima reactie. Dat is de manier die hij heeft gekozen om zijn steun te uiten. En ik vind het een problematisch moment dat wij bepaalde ideeën opleggen. Hij is een individu en hij maakt zijn eigen keuzes. Als dat zijn keuze is en zijn manier van uiting is, dan kunnen we dat alleen maar respecteren. Want het een hoeft het ander niet uitsluiten. Hij toont zijn respect. Hij doet het alleen maar op een andere manier. En dat kunnen we als samenleving, denk ik, alleen respecteren. En als, wat de vorige spreker ook zei, het gaat hier om wat de club ook uitdraagt. Niet alleen hij persoonlijk, maar het is ook het standpunt van de club wat hij zou uitdragen daarmee. Exact. En de club heeft dat volgens mij ook gedaan. Ze hebben hun standpunt ook duidelijk gemaakt en dat op een goede manier opgelost. Dat vind ik een hele goede management. om dat om die op die manier op te pakken. En tegelijkertijd is ook ruimte die het grondrecht ook aanbiedt voor de individu om zijn eigen mening te hebben. Want het een sluit het ander niet uit. Daar lijkt het nu wel op, vooral als ik naar de woorden van mijn voorgangers luister. Ja, het lijkt alsof deze twee zaken tegenstrijdig zijn. Iemand die ervoor kiest om op een andere manier steun te uiten, of respect te tonen, moet ik zeggen, is niet per definitie ertegen of vijandig naar voor mij zei ze dat ook niet direct. Maar ook binnen uw gemeenschap, u zegt het leidt tot misschien niet eens discussie, maar ieder denkt er ook anders ook binnen uw gemeenschap over. Dat is gewoon iets heel individueels. Nee, precies. Er zijn heel veel mensen. Kijk, geloof is daar heel duidelijk over als het gaat om seksualiteit. Dat die vorm van seksualiteit niet toegestaan is binnen het geloof. Maar als we kijken naar hoe mensen in Nederland, hoe individuen in Nederland daarmee omgaan. Ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen vrijheid om daar op zijn eigen manier invulling aan te geven. De islam is daar duidelijk over. Maar daar wil ik het vooral over hebben. De vrijheden die individuen hebben om op een eigen manier daar invulling aan te geven. En om dat op een eigen manier te tonen. Respect te tonen. Dat is iets wat wij met z'n allen moeten uitdragen. Ook naar iedereen toe. Ook naar de minderheden die door de samenleving beschermd dient te worden. Dus dat geldt voor alle minderheden. Ook individuen met een bepaalde geloofsovertuiging. Als er nou een band was geweest alleen tegen racisme, had dat wel gekund volgens u? Nou ja, als de individu ervoor kiest om het op die manier te uiten. We hebben recent een tijd geleden het voorbeeld van Max Verstappen die weigerde om bijvoorbeeld te buigen of te knielen voor Black Lives Matter verhaal. Mm-hmm. En dat is natuurlijk zijn keuze. Hij heeft ervoor gekozen om op zijn eigen manier daar invulling aan te geven en zijn respect op een andere manier te tonen. En dat is denk ik alleen mooi. Dat is wat mij betreft ook wat de samenleving zo mooier maakt, dat er verschillende opvattingen zijn, dat er verschillende ideeën zijn, overtuigingen, maar desondanks kunnen we in vrede en harmonie met elkaar leven. Soms botst het een en ander, maar over het algemeen leven we in een vredige samenleving. En dat is juist wat het heel mooi maakt. Hij vond toen dat sport dat niet de plek was om voor dit soort protesten. Dat was de reden voor Verstappen. Die zei, politiek of andere dingen, die moet je niet met sport. Maar dat is zijn mening dan. Want daar verschillen natuurlijk wel de gedachten over. Nee, precies. En daar, de vraag is, waar leg je de grens? Wat is wel politiek en wat niet? En wat hoort wel bij sport en wat niet? Daar kunnen we natuurlijk hele mooie discussies over voeren. Maar op het moment dat wij een statement, ruimte die iemand heeft, die de wet ook, grondrecht ook biedt, op het moment dat we dat problematiseren, ja, dan vind ik dat geen gezonde zaak. Wat had de KNVB in uw ogen beter kunnen doen? Nou ja, niets wat mij betreft. Ik bedoel, spelers moeten binnen de wettelijke kaders handelen. Als ze niet daar buiten treden, dan moeten we vooral die vrijheden die ieder individu heeft, die moeten we vooral blijven beschermen en koesteren. Dus als het niet strafbaar is, zegt u, dan mag het gewoon. Dan mag je ook iets weigeren. Daar komt niet alleen maar. Kijk, je hebt natuurlijk de wettelijke kaders en je hebt de ethische kaders. We moeten vooral met respect met elkaar omgaan en elkaar op een goede manier behandelen. Dat is uiteindelijk wat belangrijker is. Hoe zou je dat dan ook kunnen uitdragen? Want dat is op iets waar toch veel mensen het wel mee eens zullen zijn uiteindelijk. Ik denk dat hij dat heel duidelijk heeft gezegd. Dat hij respect heeft voor voor de LHBT-community. En dat is wat mij betreft voldoende. Dank voor uw reactie. Azzedine Karat, imam bij het Islamitisch Cultureel Centrum Leidse Rijn in Utrecht. Dan gaan we even naar Dennis Mooij bij de ANWB. Het valt er nog steeds mee, Dennis? Ja, het valt reuze mee, Mark. Komt ook door de vakantie natuurlijk. Een gedeelte van Nederland heeft nu herfstvakantie. Dit zijn twee files die er uitschieten. De A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. 25 minuten vertraging. Eerder vanmiddag heeft daar een vrachtwagen met pech gestaan. Op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Nieuwebrug en Knoop het Oude Rijn. 13 kilometer. En dan ben je een half uur extra kwijt door bergingswerk. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt morgen waarschijnlijk in met het voorstel om Thierry Baudet 7 dagen te schorsen. Baudet weigert al lange tijd om zijn nevenfuncties, extra inkomsten en giften te melden. Hij vindt dat de Tweede Kamer hier niets mee van doen heeft. Kamerleden moeten deze melden om belangenverstrengeling of schijn daarvan juist te voorkomen. Plattelandsgemeenten vinden dat er geld nodig is voor boeren die nu al willen stoppen. Volgens het samenwerkingsverband P10, dat spreekt namens 30 plattelandsgemeenten, willen talloze boeren vrijwillig stoppen, vaak omdat er geen opvolger is. Stikstofbemiddelaar Remkes adviseerde het kabinet om snel in te grijpen bij zo'n 500 tot 600 piekbelasters. En Roermond kan op zoek naar een nieuwe burgemeester, want Rianne Donders de Leest stapt per 1 november op, dus dat is al over 2 weken. Teleurgesteld, zo laat ze in een brief aan de gemeenteraad weten. De politiek in Roermond staat al jaren bol van conflicten en openlijke ruzies. Met name raadslid Jos van Rij en burgemeester Donders vlogen elkaar geregeld in de haren. De Nederlandse staat moet snel beginnen met het verbeteren van de leefomstandigheden in de asielopvang. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag vanmiddag bepaald. Redacteur asielzaken bij de NOS, Ellen Kamphorst. Waarom nu deze uitspraak? Nou, anderhalve week geleden was er dus een rechtbank die ook tot deze conclusie is gekomen. Maar de staat, dus de Nederlandse staat, de staatssecretaris heeft het hof gevraagd om uitstel van de beslissing. Nu het hoge beroep nog is aangetekend. Nou, het hof vandaag heeft geen inhoudelijk oordeel, maar heeft alleen maar naar de procedure gekeken en zegt dus dat alle uitspraken blijven gelden. En dat hoge beroep komt er dus nog aan, maar dat is dus pas half november. En wat betekent dat dan? Wat voor gevolgen heeft het? Nou ja, het besluit betekent heel concreet eigenlijk dat kwetsbaren zoals hoogzwangeren, gezinnen met baby's, zieke mensen per direct uit de crisisnoodopvang moeten. Dus dat zijn bijvoorbeeld die hallen, die sporthallen op veldbedjes waar mensen nu slapen. En deze week, komende donderdag om precies te zijn, moet het COA Centraal Opvang asielzoekers minderjarigen die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen ook beter opvangen. En dat betekent concreet dat daar nog maar 55 kinderen in Ter Apel mogen slapen in plaats van de 333 die er nu zitten. En binnen 4 weken moeten voor kinderen in de noodopvang een school zijn. En ze moeten een veilige plek hebben om binnen en buiten te spelen. Hoe heeft Vluchtelingenwerk gereageerd op dit verzoek van de staat om uitstel? Nou, ze waren eerst heel verbaasd en ook een beetje teleurgesteld dat de overheid in hoger beroep ging. En vonden eigenlijk dat het een beetje zonde was van de tijd, van de rechtbank. Maar nu de rechter deze uitspraak doet, zeggen ze van nou, het is eigenlijk heel fijn dat deze rechter ons ook gelijk geeft. Hebben en dat in handen. Ja, zeker. Dus, en dat er dus nu eigenlijk per direct uitvoering gegeven moet worden aan dat wat de rechter eerder besloot. En de staatssecretaris heeft aangegeven hard te werken om de opvang verder te verbeteren. Al zei de landsadvocaat vandaag tijdens de zitting nog, de staatssecretaris kan niet toveren. Ellen Kamphorst, redacteur asielzaken. Dankjewel. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is weer herfst, de bladeren verkleuren, overal groeien paddenstoelen en de bossen liggen vol eikels en kastanjes. Natuurlijk is het leuk daar wat van op te rapen, mee te knutselen, herfsttafel maken, op te eten wellicht. Maar boswachters zien sommige mensen met tassen vol kastanjes en paddenstoelen het bos uitkomen. Erik de Jonge is boswachter van voor het Brabants landschap in West-Brabant. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, is toch maar even, wat ziet u zelf allemaal voorbij komen wat er het bos uitgaat? Nou, behoorlijk veel. Ik ben natuurlijk wel gewend aan mensen die lekker in het bos komen wandelen en wat mooie bladeren rapen en kastanjes en eikeltjes meenemen. En dat is ook hartstikke leuk. Zeker doen. Maar wat we nu zien is echt mensen die enorme big shoppers vol paddenstoelen, kastanjes of eikels meenemen. En zelfs speciekuipen vol achter in de auto. En ja, dat is echt veel te gek. Dat gaat om enorme hoeveelheden. En waarom is het niet goed om dat te doen? Een paar dingen. Sowieso houden rapers en plukkers zich doorgaans niet aan de openstellingsregels. Dus die lopen echt dwars door bosvakken om die paddenstoelen te vinden. Je moet op het pad dus, blijven heel eigenlijk. Veel verstoring. Bedoelt u? Ja, inderdaad. En dus veel verstoring voor de wilde dieren die in het bos leven. Maar als je echt grote hoeveelheden meeneemt, dan haal je daarmee ook het belangrijke najaarsvoedsel voor heel veel bosdieren haal je uit het bos. En die bosdieren hebben dat nodig om er vetreserves op te bouwen voor de winter. Dus dan moet je niet alleen denken aan het eekhoorntje, wat we allemaal kennen natuurlijk, maar ook aan insecten, aan slakken, aan muizen, aan wilde zwijnen, reeën, herten, dassen. Die eten allemaal van die boomvruchten en van die paddenstoelen. En dat bordje dat moet wel gevuld blijven. Ja. En dat heeft ook weer gevolgen voor andere dieren, als het ene dier te weinig heeft. Nou, klopt. Want bijvoorbeeld bij zo'n paddenstoelenboom of bij zo'n kastanjeboom, dat is heel grappig als je daar 's nachts kijkt met een warmtebeeld kijken. Dat doen we als boswachter wel eens. Ja. Dan zie je heel veel bosmuizen die nou druk bezig zijn om kastanjes naar de wintervoorraad te slepen. En je ziet ook bosuilen die vervolgens weer jagen op die bosmuizen. En zo ontstaat er een heel ecosysteem rond zo'n boom waar heel veel kastanjes onder liggen. En ja, dat houden we natuurlijk graag in stand. Hè? De bosdieren die hebben het al moeilijk genoeg. Dus laten we vooral niet hun wintervoedsel opeten. Nee, hoewel ik wel laatst las dat juist dit keer best wel veel eikels en kastanjes zijn. Ja, klopt. Eén keer in de paar jaar dan heb je een mastjaar, zo heet dat. En dan zijn er meer eikels en kastanjes en beukennootjes. En ja, de natuur is daar ook op ingericht. Het gaat een paar jaar niet goed. En dan zie je dat aantal diersoorten die dat nodig heeft achteruit gaat. En dan heb je weer een goed jaar. En dan heb je bijvoorbeeld weer meer muizen en daardoor ook meer bosuilen. En daar is de natuur op ingericht. En ja, daar moeten we vooral een beetje van afblijven en dat zo laten. Ja. Maar nogmaals, het is zeker gewoon toegestaan om een paar kastanjes en een handjevol paddenstoelen en wat eikeltjes mee te nemen voor een mooie herfsttafel. Dat is hartstikke leuk. En dat moeten we ook vooral blijven doen. Het gaat dus echt om de enorme hoeveelheden. Ja. Is het strafbaar ook als je zoveel meeneemt? Kunt u er ook als boswachter iets tegen doen? Ja, zeker. Ja, dingen uit de natuur meenemen is eigenlijk per definitie verboden. Alleen, we gaan natuurlijk niet kinderachtig doen over een handjevol. Maar het valt onder enkelvoudige stroperij, zoals dat in de wet heet. En dat betekent dat je voor zo'n grote hoeveelheid meenemen echt een boete krijgt. En dat gebeurt op dit moment ook volop. Hoe hoog is die? En, nou ja, dat begint bij ongeveer €100 voor buitenwegen en paden. Maar als je echt je auto of je aanhanger aan het volladen bent en het is ook nog voor commerciële doeleinden, dan kan het richting een paar duizend euro gaan. Zo. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld paddenstoelen eten en dus meenemen om bijvoorbeeld ja, toch te gebruiken op die manier. Is dat riskant eigenlijk? Ik zie de mensen die het doen, hebben er vaak echt wel verstand van. En als je er verstand van hebt, dan kan het prima. Een handje meenemen als je netjes op de paden blijft, is ook leuk en mag ook. Alleen, ja, het is ook riskant. Ik hoorde toevallig van een instituut die dat onderzoekt in Nederland, dat er per jaar ongeveer 20 mensen vergiftigd raken door het eten van paddenstoelen. Ja. En elk jaar ook wel een aantal mensen overlijden in Nederland aan het eten van paddenstoelen. Dus ja, je moet wel weten wat je doet, inderdaad. Dank, Erik de Jonge, boswachter bij het Brabants Landschap in West-Brabant. Zometeen, wetenschappers van het Pieter Baan Centrum vinden dat er te weinig aandacht is voor het brein van de verdachte. Vaker hersenscans uitvoeren zou de oplossing kunnen zijn. Ster. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Deze herfst bliksemsnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Bestel jouw maatwerkkozijnen en laat supersnel leveren. Toeleveringonline.nl. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf Dervier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Maatwerkkozijnen al vanaf 5 werkdagen leverbaar. Toeleveringonline.nl. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Nu in Museum Voorlinden. De Italiaanse kunstenaar Giuseppe Pannone prikkelt al je zintuigen. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. NPO Radio 1. Het is 17:30, de Dorad met de hoogpunten. Het snel verbeteren van de opvang voor kwetsbare asielzoekers wordt een enorme uitdaging, zegt staatssecretaris Van der Burg. Het gerechtshof in Den Haag bevestigde de uitspraak van de rechter dat de opvang voor zieke en zwangere vluchtelingen beter moet. Van der Burg had om uitstel gevraagd. De Russische journalist Marina Ovsyannikova is uit Rusland gevlucht. Ze werd in maart wereldnieuws toen ze met een protestbord achter een nieuwslezer op tv te zien was. Volgens haar advocaat is ze aangekomen ergens in Europa. Bij de brand in de Evin-gevangenis in Teheran is een van de grootste gebouwen beschadigd, meldt persbureau AP na bestudering van satellietfoto's. De Iraanse autoriteiten zeggen dat zeker 8 mensen bij die brand zijn omgekomen. Eerder melden ze 4 doden. Door het ongeluk op een overweg in Bergen-op-Zoom rijden tussen Brabant en Zeeland zeker 3 dagen geen treinen. Vanmorgen botste een trein op een lege streekbus. Die stond stil op een overweg. Niemand raakte gewond, maar er is wel heel veel schade. AWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Een dikke 300 kilometer file staat er nu. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en knooppunt Oude Rijn heb je een half uur vertraging. Het rijdt langzaam over 15 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Ermelo en Epe 14 kilometer. En dat kost je ook een half uur extra. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar ben je 20 minuten langer onderweg. Willemijn Hubert, ik had geen jas nodig omdat het koud was, want dat is het niet. Maar nee, wel vanwege de regen. Precies, moest je hem toch meenemen. Ja, ja. Ja, helaas. Ja, vanochtend begon dat eigenlijk al een beetje zo. Ik kreeg onwijs veel foto's binnen van prachtige rode zonsopkomsten. Maar er was tegelijkertijd wel een voorbode dat er wat regen aan zat te komen. En er is heel veel bewolking over heel Nederland. Maar als we nu naar de radar zouden kijken, dan zien we de neerslag toch vooral over het zuidoosten. Een brede zuidoostenstrook van ons land liggen in het noordwesten. En het midden is het toch al wel grotendeels weer droog geworden. Maar nog steeds die wolkenvelden en temperaturen die dus best hoog uitpakken. 16 tot 19 graden op heel veel plaatsen. Niet al te veel wind. Er komen ook opklaringen aan, vannacht vooral in het noorden en later ook wat dieper landinwaarts. Weinig wind, veel vocht, dus dat betekent dat er vannacht echt wel mist kan gaan ontstaan. Wat morgen hinderlijk zou kunnen zijn op de weg, kan ook best wel even duren voordat die mist is opgelost. In het uiterste zuidoosten blijft de kans op wat lichte regen, vooral in de ochtenduurtjes. En daarna wordt het overal droog en in de middag hebben denk ik op veel plaatsen toch wel zonneschijn. Nog steeds niet al te veel wind en temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Dus ook dan zitten we nog steeds wel aan de zachte kant. Ja, een deel van het land natuurlijk herfstvakantie. Dus ja, zeker de mensen die vrij zijn, die zijn natuurlijk benieuwd hoe ziet de rest van de week eruit. Ja, een beetje meer van vandaag en morgen, zou ik maar zeggen. Want ook woensdag wordt zo'n dag waarbij we met grote kans op mist gaan beginnen in de ochtenduren. Daarna vrij rustig weer met geregeld zonneschijn. Ook woensdag nog wel droog. En vanaf donderdag zien we dan toch langzamerhand wel de kans op neerslag weer toenemen. Afgewisseld met langdurige, ook dat wel, droge periodes. Zonneschijn zien we ook geregeld. En de temperatuur die er dan zelfs nog een stapje bovenop doet. Want voor de vrijdag heb ik gemiddeld over het land zelfs een graad of 20 staan. Dus het is nog steeds echt wel zachter dan gemiddeld deze hele herfst. Maar toch de jas mee. Wel de jas en dat dan voor de regen, ja. Willemijn, dank je wel. Ster. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is meer dan een bank. Met expertise in vastgoed, vermogensbeheer, verzekeringen, financiering, leasing en mobiliteit. Onafhankelijk sterk, samen nog krachtiger. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Boek nu jouw wintersport bij De Jong Intravakanties. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Hi, lekker aan het werk? Hi. Ik wel hoor. Ik lig hier heerlijk op een luchtbedje met mijn laptop en... Holy shark! Ben jij al into de ideale digitale werkplek? Kies bijvoorbeeld voor Vodafone Calling en ga naar into.nu/Vodafone. Ben jij of ken jij iemand met de diagnose Parkinson? Het CRDR in Leiden doet onderzoek naar een nieuw geneesmiddel bij patiënten met Parkinson. Kijk snel op ziektevanparkinson.nl voor meer info en draag bij aan een middel voor Parkinson. Meld je nu aan op ziektevanparkinson.nl. Voor jouw ideale digitale werkplek ga je naar into.nu/Vodafone. Het CRDR zoekt ook gezonde mensen voor onderzoek naar geneesmiddelen. Voor deelname ontvang je een vergoeding. Doe iets goeds voor een ander. Meld je aan op proefpersoon.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Alleen in ingewikkelde zaken worden verdachten nu onderzocht met hersenscans en breintesten. En dat moet eigenlijk veel vaker gebeuren, zeggen experts van het Pieter Baan Centrum. Hersenschade wordt bij verdachten lang niet altijd opgemerkt, terwijl dat leidt tot een betere behandeling en minder kans op herhaling. Thijs van der Kant is klinisch psycholoog bij het Pieter Baan Centrum. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ja, jullie doen dit soort onderzoek dus wel. Wat is het doel? Kunnen we dat uitleggen? Zeker. Nou, we doen uitgebreide diagnostiek. Dus dat is onderzoek naar verdachten van een strafbaar feit in het Pieter Baan Centrum. Dat doen we zo 220 keer per jaar bij de meest complexe zaken eigenlijk. En dan kijkt er eigenlijk vrijwel standaard een neuroloog ook mee met het onderzoek. Die doet een screening. En als de indicatie is om uitgebreide onderzoek te doen naar het brein, dan schakelen we ook klinisch neuropsychologen in. En die doen dan ook aanvullende testen. Zodat we meer zicht kunnen krijgen eigenlijk op dingen als de impulsiviteit van iemand of empathie. Dus het vermogen om je in te leven. Dat behoort eigenlijk wel min of meer tot het standaard onderzoeksrepertoire in het Pieter Baan Centrum. En dat kun je zien op zo'n scan? Nee, op een scan kan je dat zeker niet zien. Nee, een scan is echt een reconstructie van het brein die gemaakt wordt met bijvoorbeeld een MRI-scan. Dus die kan wel laten zien of er bijvoorbeeld een tumor zit of dat er schade is ontstaan aan het brein. Maar dat zegt nog niks over het gedrag. En dat gedrag dat moeten we dan onderzoeken door die testjes te doen, zoals ik net noemde, die neuropsychologische testjes. Maar ook om te kijken naar iemands levensloop. Zien we bijvoorbeeld een gedragsverandering. Als iemand aan het dementeren is, dan verwacht je dat de omgeving, als die betrokken is, op een gegeven moment ziet dat er het gedrag aan het veranderen is. Dat iemand bijvoorbeeld minder inlevingsvermogen toont of wat meer impulsief gedrag laat zien. Dus daarvoor interviewen we eigenlijk ook altijd de omgeving. We kijken naar de biografie van iemand. Zien we nou veranderingen optreden door de tijd heen ook. Heeft u voorbeelden hiervan? Niet uit eigen doos gelijk die ik zo kan delen. Mm-hmm. Maar een heel bekend voorbeeld is natuurlijk en de zaak van de afperser van John de Mol. Dat is in 2015 uitgebreid in het nieuws geweest. Bij die meneer die eigenlijk een heel net burgerlijk bestaan heeft geleid, kwam hij ineens in aanraking op 70-jarige leeftijd voor het eerst met justitie vanwege de afpersing van meneer de Mol. Daar is vastgesteld dat er sprake was van een vorm van dementie. Die voor een groot deel eigenlijk dat gedrag kon verklaren. En als er geen onderzoek was geweest naar het brein en naar neuropsychologische test, dan was dat eigenlijk dus niet naar voren gekomen. En kan het ook andersom? Dus dit is dat je dus inderdaad hebt kunnen vaststellen van ja, hier, dit heeft met elkaar te maken. Maar dat het juist een verdachte zegt van het komt door een stoornis of iets anders. En dat jullie kunnen zien dankzij scans en testen dat niet klopt. Zeker. En dat is lang niet altijd natuurlijk. Maar we proberen dat zeker ook in te zetten. Kijk, we hebben best vaak dat mensen zeggen, ik weet het niet meer wat ik precies gedaan heb. Ik heb nooit geheugenklachten gehad. Maar vlak voordat ik het delict pleegde, toen wist ik eigenlijk nog alles. Tijdens het delict weet ik niks meer. En ik kreeg weer een herinnering toen ik in de gevangenis zat. Ja, sterker nog, sinds premier Rutte blijkt het heel vaak horen van rechters en advocaten ingezet te worden. Geen actieve herinnering heet het dan. Precies dat. Wat dan wel heel aardig is dat wij kunnen kijken met zo'n scan van, is er nou een verklaring in dat brein te vinden? En zien we iets van schade? Nou, zegt dat nog niet alles. We kunnen schade hebben wat nog niet tot geheugenproblemen leidt. Of je kan geheugenproblemen hebben zonder dat je aantoonbare schade hebt op zo'n scan. Maar samen met die test die we dan afnemen, kunnen we wel kijken van, zien we nou echt aanwijzingen voor die geheugenproblemen? En zoals ik net ook zei, rapporteert die familie bijvoorbeeld ook al geheugenklachten? Zien we een knik in iemands functioneren? Dat zijn allemaal puzzelstukjes. En als we die puzzelstukjes bij elkaar leggen, dan zijn er inderdaad voorbeelden van zaken waarin we dan kunnen zeggen dat het niet zo aannemelijk is dat die geheugenklachten door een stoornis verklaard worden, maar dat het veel beter te verklaren zou kunnen zijn. Door iemands procespositie, zoals we dat noemen. Hè. Iemand wilde eigenlijk niet over verklaren. Nee. Is het vrijwillig eigenlijk om hier aan mee te werken? Nou ja, een prostitutieonderzoek, zoals dat heet, dat is dus een onderzoek in opdracht van de rechter bij een verdachte van een strafbaar feit, dus nog niet iemand die veroordeeld is. Dat is in principe vrijwillig, want je hoeft in Nederland niet mee te werken aan je eigen veroordeling. Maar, zoals we in het Pieter Baan Centrum doen, mensen worden daar wel opgenomen. Hè? Dus ook als ze dat niet willen, dan worden ze wel naar het Pieter Baan Centrum gebracht. En er wordt wel een rapport over ze opgemaakt. En als ze meewerken, betekent dat we meer informatie hebben. En dat we ook hun kant van het verhaal kunnen horen. En anders doen we het met de informatie die we hebben. En soms leidt dat tot een volledig advies. En soms moeten we zeggen van ja, nee, we hebben toch te weinig zicht op iemand gekregen om daar echt een uitspraak over te doen. Jullie openen dus een neuroloket, zodat er vaker onderzoek kan worden gedaan naar het brein van verdachten. Wat hoopt u zelf dat het gaat opleveren nog extra? Nou ja, zoals ik al zei, we doen 220 onderzoeken per jaar in het Pieter Baan Centrum. En daar zetten we die tools al in. Maar daarnaast worden er nog 3000 onderzoeken per jaar verricht door psychologen en psychiaters. Van mensen die dus verdacht worden van een strafbaar feit. En daar is die gereedschapskist, hè, die we eigenlijk aanbieden met dat neurologisch onderzoek, dat neuropsychologisch onderzoek, die is nog niet zo breed beschikbaar. Maar dat neuroloket kunnen we vanaf 1 september dus ook zorgen dat in die onderzoeken er aandacht kan zijn voor dat brein als daar indicatie voor is. Dus als iemand veel drugs gebruikt heeft of als iemand vroeger mishandeld is geweest, wat is buiten bewustzijn is geweest en we zien daarna gedragsverandering, dan hebben we nu de tools in handen om ook in die onderzoeken zo'n scan te maken of die testen af te nemen. En die tools verbeteren die je nog altijd? Die technieken zeker die gebruikt worden? Ja. Ja. Zowel die MRI's, hè, dus die hersenscans, die verbeteren. We leren daar ook steeds meer over hoe dat in elkaar steekt. En die techniek wordt steeds beter. Maar ook de testen die we afnemen, die neuropsychologische testen, die zijn eigenlijk altijd in ontwikkeling. Dus er komen nieuwe normen voor. Er vindt veel wetenschappelijk onderzoek plaats, waaronder dus ook bij het NIFP, waar het Pieter Baan Centrum onderdeel van is, wordt veel onderzoek gedaan naar zulke soort testen ook. Dus in de toekomst kan het alleen maar beter worden op dit gebied, als ik u zo hoor. Zeker, het is een veelbelovende ontwikkelingen waar we mee bezig zijn en wat er ook in de wetenschap gebeurt. Dus ik verwacht zeker dat daar nog steeds meer over bekend wordt wat we ook kunnen gaan toepassen in het onderzoek. Zijn er nog dingen in het buitenland die gebeuren waar u van onder de indruk bent en die nog niet hier worden toegepast? Ik denk dat we hier in Nederland nu, met wat we nu aan het ontwikkelen zijn, het neuroloket, dat best wel vooruitstrevend is. Er zijn ook wat praatjes geweest op congressen waar mensen vanuit het buitenland ook wel echt wel geïnteresseerd zijn om zo op een gestructureerde manier de werking van het brein en de stoornissen die dat met zich mee kan brengen, meenemen in dit forensisch onderzoek. Hartelijk dank voor uw uitleg. Thijs van der Kant, klinisch psycholoog bij het Pieter Baan Centrum. En vanavond in Nieuwsuur meer over het gebruik van hersenscans om 9:30 op NPO 2. Het verzoek om een dikke trui aan te trekken, thermosokken en een pleat om de benen voor wie het koud heeft. Verpleeghuizen draaien de thermostaat namelijk omlaag vanwege de hoge gasprijzen. In de verpleeghuizen van zorginstelling SVRZ in Zeeland bijvoorbeeld gaat de thermostaat 2 graden omlaag. In de huiskamers van 23 naar 21 graden en in de slaapkamers van 21 naar 19. Verslaggever Matthijs van der Wiel was in een van de verpleeghuizen. Bakje koffie. Met melk en suiker. Een van de locaties is dit verpleeghuis in het centrum van Middelburg. Dus de huiskamer. Oma. Koffietijd. Kijk, nog een koekje erbij. Nou, je zit erbij met korte mouwen. Ja, is niet, ik heb het nog niet koud. Overhemd opengeknoopt. Ja. Heeft u het nooit koud? Niet gewoon, hoor. Het is ook vaak heel warm in verpleeghuizen. Klopt, ja, inderdaad. Maar er wordt veel gestookt, hoor. Maar er mag rust. Voor mij dan, hè? Wat minder. Dat is meneer Van den Broeke. Nou ja, er zijn wel koukleumen bij. Zijn die er? Hij wijst naar mevrouw aan de overkant. Heeft u begrepen hoe duur het is geworden, het gas? Dat weet ik, ja. Verschrikkelijk. We moeten ook meegaan met de zuinigheid. Wat moet u doen? Toiletmomenten. Het is nu tijd. Hè. Toiletmoment? Ja, wastijden. Want anders blijven ze ieder kwartier bellen. Rocco Rentmeester, duurzaamheidscoördinator bij SVRZ. Hoeveel patiënten gaat het om in totaal in Zeeland? Nou, wij hebben ongeveer een 1500 cliënten. Ja, we hebben 118.000 vierkante meter die we warm moeten stoken. En hoeveel scheelt dat dan in geld over een hele winter benzine als je op al die plekken de verwarming 2 graden lager zet? Ja, wij gebruiken ruim 1 miljoen kuub gas per jaar. 2 graden lager stoken een hele winter, dat scheelt 10% op je gasverbruik. Dus dat gaat over significant bedrag. Het zijn vaak oude mensen, mensen met gezondheidsproblemen. Het was niet voor niks dat hij altijd zo hoog stond hier. Nee, dat klopt. We zijn in de ouderenzorg gewend om het heel, inderdaad heel warm te stoken. U kent dat ook als bezoeker. Als u in het verpleeghuis komt, het is altijd heel warm. Je stikt ongeveer. Ja, je ziet de verpleegsters met korte mouwtjes in de winter. Maar we realiseren ons dat mensen natuurlijk een ander metabolisme hebben. En we hebben nu afgesproken ook met de cliëntenraad en met zorgprofessionals. Nou, het kan wel 2 graden minder. Dat moet eigenlijk wel kunnen. Maar wel door ook de cliënten natuurlijk warmer te kleden, extra warme dekens en misschien wat andere middelen in te zetten, zodat de cliënten het wel comfortabel houden. Wat krijgen ze om het warm te houden? Nou, sowieso vragen we ook de familie om rekening te houden met de warme winterkleding. Dat scheelt heel veel. Dat is eigenlijk effectiever dan de hele ruimte verwarmen. Ja, dat klopt misschien op de kamer. En van de gemeenschappelijke ruimte naar de kamer van mevrouw de Kranen. Binnen. Uw huisgenoot, meneer Van den Broeken, zei er zitten hier koukleumen bij op de afdeling. Ja, had hij het over u? Ja, ook. Ik zit 's avonds dus met een vliesdeken over mijn benen. Dus dan krijg je het wel koud als je natuurlijk zit. U vond die 23 wel lekker? Ja, zeker. Toen ik thuis was, had ik het veel hoger eigenlijk met een koukleum. Nog hoger? Ja. Nou, vroeger was het gas heel goedkoop, hè? Ja, maar je zit natuurlijk hier, zit je de hele dag eigenlijk, hè? Krijg je het gauw koud? Ja, zeker wel. Nu zeggen veel oudere mensen, vroeger had je niet centrale verwarming, dan had je maar 1 kachel in de woonkamer of in de keuken en we waren wel gewend dat het koud was. Ja, dat wel, maar dan was je ook jonger natuurlijk. En de oudere mensen hadden natuurlijk ook wel last van, hè? Dan hadden ze wel een kachel en van alles een stoofje en zulke dingen allemaal, hè? Dan moet dat maar terugkomen. Ja. Het is wel zo, dat omdat de energieprijzen nu zo hoog zijn, nu staat het ineens wel op de agenda. Van ja, moet het eigenlijk wel 3, 24 graden zijn in een verpleeghuis of kan het een beetje minder? En misschien komen we straks in de lente wel achter dat het prima kan. Nou, in ieder geval heb ik van een aantal cliënten gehoord dat het best een beetje minder kan. En dat stelt me dan een beetje gerust. Maar niet mevrouw de Kranen. Die gaat heel erg moeten wennen. Kijk, zoals nu ook. Het is nu nog, ik weet niet hoeveel graden het is, maar best wel koud, vind ik. U snapt waarom het nodig is? Ja, natuurlijk, ja, tuurlijk. Maar ik had het wel liefst een beetje warmer. Gaan we naar Den Haag voor de AWB Verkeersinformatie. Dennis Mooi. Het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons. Er staat nog zo'n 230 kilometer file. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht heb je nog 20 minuten vertraging tussen Bodegraven en De Meren. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Epe ben je een half uur langer onderweg. In de ziekenhuizen liggen nu ruim 1200 patiënten met corona. Zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Precies een jaar geleden behandelden ziekenhuizen 553 coronapatiënten. Ruim de helft van het aantal patiënten nu. Op de IC was het toen wel drukker. Nu liggen daar 45 patiënten met corona. Een jaar geleden waren dat 142. Zometeen gaan we het hebben over de nieuwe minister van Financiën in Groot-Brittannië. Eerst Sam Means. Today was the day that I put everything in perspective. I fell asleep, but when I woke up, everything changed and the skies turned off. But that was before. That was before. Came along and it turned me on with a little bit of love and a little bit of yeah, yeah. Today is the day that I threw out everything that I wanted. I was scared, but that's alright. Who needs a ride that's taking too long? That was before. That was before. Came along and he played me a song with a little bit of love and a little bit of yeah, yeah. Came along and he played me a song. Yeah, yeah, van Sam Means. Nieuw financieel bewind in het Verenigd Koninkrijk. Vanochtend presenteerde de nieuwe minister Jeremy Hunt zijn begroting. Belangrijkste daarin, hij draait de geplande belastingverlagingen terug. En die waren het idee van premier Truss en de vorige minister van Financiën. Daarover ontstond vorige week grote onrust op de financiële markten. Nou ja, vorige week eigenlijk afgelopen maand meer. En die druk die nam dus toe op de premier, correspondent Arjen van der Horst, in Ierland. Minister Hunt draait nu dus die belastingverlagingen terug. Gaat ermee in tegen het oorspronkelijke idee dus van premier Truss en haar kameraden, de vorige minister van Financiën. Waarom is dit nodig? Ja, dat was nodig omdat er zoveel onrust was ontstaan dat de financiële stabiliteit van het Verenigd Koninkrijk in het gevaar was gekomen. Hè. De koers van het pond daalde scherp de afgelopen weken. Er was chaos op de obligatiemarkt. De rente op staatsobligaties, staatsleningen steeg in rap tempo, waardoor lenen voor de overheid ineens een stuk duurder werd. Pensioenfondsen kwamen in grote problemen en de kosten voor een hypotheek namen heel snel toe. En de enige manier, zo zegt Jeremy Hunt, om die financiële markten weer in wat rustiger vaarwater te loodsen was om een groot deel van die belastingplannen weer terug te draaien. The most important objective for our country right now is stability. Governments cannot eliminate volatility in markets, but they can play their part, and we will do so. Ja, en daar hoor je het nieuwe toverwoord van de Britse regering, stabiliteit. Ja, het oorspronkelijke plan van de regering Truss was om de economische groei aan te jagen met die belastingverlagingen. De nieuwe koers, ja, is er vooral op gericht om de staatsfinanciën op orde te krijgen. Maar natuurlijk wel meerdere plannen, blijft daar nog iets van over nu? Iets, maar niet veel. En we zien nu Jeremy Hunt op dit moment in het Lagerhuis, een zeer rumoerig Lagerhuis, zijn nieuwe plannen presenteren. De fiscale voordelen voor de rijken, die gaan niet meer door. De verlaging van de laagste belastingschijf voor onbepaalde tijd uitgesteld. En Hunt komt met nog een opvallend besluit. Hij heeft ingegrepen in dat hele omvangrijke pakket aan maatregelen dat bedoeld was om de energiecrisis aan te pakken. En ik zeg opvallend, want dit onderdeel van de plannen van Truss was juist niet zo controversieel. Er was brede consensus over dat dit nodig was. Truss had de prijzen voor gas en elektriciteit vanaf 1 oktober bevroren voor een periode van 2 jaar. Maar Hunt heeft dat grotendeels nu teruggedraaid. Die prijzen zijn nog steeds bevroren, maar nu maar voor een periode van 6 maanden. En na april zal de minister opnieuw bekijken of een verlenging nodig is of niet. Maar dit plan is een stuk minder royaal dan het oorspronkelijke plan van Truss. Is dit genoeg? Is het voldoende om de positie van Truss weer wat te verstevigen? Kort gezegd, nee. Ze blijft een vleugellamme premier van een regering waarin nu de minister van Financiën in feite de touwtjes in handen heeft genomen. Truss won het leiderschap van de conservatieve partij met de belofte die belastingen te verlagen. Nou, daar blijft dus niks meer van over. En de vraag die nu steeds luider klinkt in haar partij: wat is nog het nut van Truss als premier? Nou, de Britse media, dat zagen we de afgelopen dagen, zitten vol met verhalen van paleisrevoluties, van complotten die gesmeed worden om haar nu van de troon te stoten. Het probleem is alleen, dat is niet zo makkelijk. Truss is officieel een jaar lang nog immuun, zoals het officieel heet. Volgens de partijregels kunnen de conservatieven een jaar lang geen vertrouwensstemming uitschrijven over hun leider. Maar stel dat je wel weer van leider verwisselt, als dat alsnog gaat gebeuren, dan wordt het steeds moeilijker dit vol te houden zonder nieuwe verkiezingen uit te schrijven. En dat is wat de conservatieven juist willen voorkomen. Want ja, ze staan hopeloos achter in de peilingen en zouden nu bij verkiezingen volledig weggevaagd worden. En deze obstakels, ja, vormen in zekere zin wel een beschermingslaag voor de premier. Dat gezegd, dit is en blijft een premier met een uiterst wankele positie. Dankjewel, correspondent Arjen van der Horst. Ik heb hier een overzicht van de meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Weet u nog dat gedoe rond voormalig Feyenoordspits Michiel Kramer? Ja, het is alweer 5 jaar geleden. Hoe kan het dat een van jouw spelers met een broodje kroket in de rust op het veld staat? Dat houdt me natuurlijk bezig. Ja, Kramer was daarvan aan het genieten. Tijdens de rust had hij een broodje kroket geregeld. Was het aan het opeten. Niet zo professioneel, vond zijn coach Giovanni van Bronckhorst. Maar het is niet te vergelijking met de Belgische speler Nainggolan afgelopen weekend. Een uur voor de wedstrijd op de reservebank. Op de tv-beelden was namelijk te zien dat hij een elektronische sigaret in de mouw van zijn hoodie had verstopt. En vervolgens rookwolken uitblies. Het is nog niet bekend of zijn club FC Antwerp van coach Mark van Bommel hem gaat bestraffen. De Rotterdamse geleidehond Joska komt in het Guinness Book of Records. Volgens een week heeft hij maar liefst 700 nachten in zijn leven doorgebracht op een cruiseschip. Dat doet geen enkele andere hond hem na. Met zijn baasjes, Connie en Corné, kwam hij zo al in Zweden, Spanje, Hawaii, Amerika en zelfs Alaska. Het Jeugdjournaal sprak met de baasjes en vroeg wat hij aan boord doen dan eigenlijk met zijn behoefte doet. Ja, de Holland-Amerika-lijn die heeft altijd een buitendek. Daar staat een bak met een grasmat erin, een vers gras. En daar doet ze er behoefte op. Nou, en dat weet ze. Goed geregeld. Corné en Corné houden van reizen. Maar omdat ze allebei blind zijn, gaat het niet met de auto of met het vliegtuig. Maar dus wel met een cruiseschip en dan met Joska natuurlijk. 3. Heeft ook al zoveel spinnen in huis omdat het kouder wordt. En omdat ze zich willen voortplanten, komen de vrouwtjes in het najaar graag naar binnen. Niet zo bang voor te zijn, die spinnen, weet David Sies uit Harderwijk. Helemaal gek op de achtpotige diertjes. Maar dat is niet altijd zo geweest, zei hij bij Omroep Gelderland. Het komt eigenlijk voort uit een angst voor spinnen. En ik ben me op een gegeven moment gaan verdiepen om die angst te overwinnen. Ja, het is de manier van jagen, de kleuren, de verscheidenheid, de manier van hun webgebruik. Is enorm fascinerend. Ja, en hij was dus vroeger als de dood voor spinnen. En nu heeft hij thuis zelfs een vogelspin. Dan weet wel zo'n hele grote met van die harige poten. 2. We kunnen niet omheen het filmpje van de trein die dwars door een bus in Bergen op Zoom reed. Ik hoop dat die chauffeur er al uit is. Nee. Ja, gelukkig was de chauffeur al uit de bus, net als alle passagiers. En ook de machinist van de trein had de bus al zien staan op het spoor. Vertel deze man die in de trein zat. Nou, op een gegeven moment werd er flink afgerend door de machinist en mij volgde die klop. En toen zag ik, zat bovenin en zag ik aan de rechterkant zo dat gedeelte voorbij vliegen. En een beetje verderop stond die stil. Was het een harde knal? Ja, een flinke klap. Ja. Dat kan je wel zien, natuurlijk. En we hoorden het ook. Bus in tweeën gebroken. Alle beelden van het ongeluk gaan de komende dagen snel de wereld rond, vermoed ik zo. We belden een van de mensen die het ongeluk hebben vastgelegd. Hij wordt helemaal plat gebeld door binnenlandse en buitenlandse media. Laat hij ons weten. 1. En dan de Iraanse wedstrijdklimmer Elnaz Rakabi. Ze schreef gisteren geschiedenis, waar andere deelnemers aan de internationale klimtoernooien dat altijd doen met ontblote bovenarmen, droeg zij altijd bedekkende kleding en een hoofddoek. Tot gisteren. Toen kwam ze bij de Aziatische kampioenschappen in actie met haar haren in een paardenstaart en met een hoofdband om. Zonder hijab dus. En dat is voor het eerst sinds 1979 dat een vrouw uit Iran dat doet. Opnieuw dus een teken van verzet tegen de strenge islamitische kledingvoorschriften waar in Iran al wekenlang fel protest tegen is. NPO Radio 1 podcast. Xi Jinping is 10 jaar aan de macht in China en blijft dat mogelijk voor de rest van zijn leven. Xi Jinping is de man die wil laten zien dat China terug is en dat doet hij ook in stevige bewoordingen. Hoe groot is zijn honger naar macht? In eigen land en daarbuiten. Luister de podcast Het China van Xi, een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Waarom uw lijfrente uitkeren bij een bank of verzekeraar? Stap over naar doelbeleggen.nl. Verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt die als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind november krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een sterrenwiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Subsidies? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. Mystiek. Een tentoonstelling over rituelen, verstilling en extase. Met een opwindende mix van traditionele en hedendaagse kunst. Mystiek, wat doet het met jou? Ervaar het nu in het Limburgs Museum in Venlo. Geef een Primera Keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. 6 uur. NPO Radio 1. Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur van Nieuws & Co. Ook vandaag waren er opnieuw aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev. Verslaggever Jeroen de Jager kwam er een paar uur geleden aan en nam de schade op. En veel meer mensen moeten pensioenen kunnen opbouwen, pensioen kunnen opbouwen via hun werkgever. In Den Haag wordt hard nagedacht over een ander pensioenstelsel. Eerst het NOS-journaal, Dorald Megens. Het snel verbeteren van de opvang voor kwetsbare asielzoekers wordt een enorme uitdaging, zegt staatssecretaris Van den Burg. Het gerechtshof in Den Haag bevestigde de uitspraak van de rechter dat de opvang voor zieke en zwangere vluchtelingen beter moet. Dat geldt ook voor kinderen die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen, zegt NOS-redacteur Ellen Kamphorst. En dat betekent concreet dat daar nog maar 55 kinderen in Ter Apel mogen slapen in plaats van de 333 die er nu zitten. En binnen 4 weken moet er voor kinderen in de noodopvang een school zijn en ze moeten een veilige plek hebben om binnen en buiten te spelen. Het Hof heeft vandaag alleen gekeken of de uitspraak van de rechter eerder in orde was. Het inhoudelijk hoger beroep over de kwaliteit van de opvang is volgende maand. Bij de grote politieactie vandaag in Brabant zijn onder andere munitie, wapens, een grote hoeveelheid cash, drugs en tientallen auto's in beslag genomen. De politie deed vandaag samen met de FIOD en de Belastingdienst op een aantal plekken in Brabant invallen in een groot drugsonderzoek. De grootste actie was in Eindhoven, daar zijn woonwagenkampen doorzocht. En de actie is nog niet afgerond, morgen gaat hij verder. De Russische journalist Marina Avshanikova, die is uit Rusland gevlucht. Volgens haar advocaat zit ze ergens in Europa. In maart werd ze wereldnieuws nadat ze achter een nieuwslezer op tv te zien was met een protestbord. Ze was onder huisarrest geplaatst en enkele uren later is ze vertrokken uit het land. Vakbond FNV wil dat buschauffeurs in het hele land het werk neerleggen vanwege de hoge werkdruk. Ook wil de vakbond compensatie voor de gestegen prijzen. De stakingen staan gepland van woensdag tot en met vrijdag. Voor de overval op Ajax-speler Taric heeft de politie 2 Amsterdammers van 26 en 19 opgepakt. Taric werd eind juli 's nachts bij zijn huis belaagd. De overvallers maakten niets buit. De politie kwam de verdachte op het spoor door videomateriaal van bewakingscamera's. Tegen 9 verdachten in de Mallorca-zaak zijn gevangenisstraffen geëist tot 10 jaar. De jonge mannen uit Hilversum staan terecht voor betrokkenheid bij de dood van Carlo Heuvelman vorig jaar zomer. Ook waren ze betrokken bij andere geweldsincidenten, zegt het OM. De groep verdachten was op oorlogspad en hielden pas op toen hun slachtoffers bewegingsloos op de grond lagen. Waren uitgeschakeld. En dat uitschakelen deden ze door schoppen richting en op het hoofd. Het meest kwetsbare gedeelte van het lichaam. De langste straf van 10 jaar is geëist tegen hoofdverdachte Sanil B. Hij wordt beschouwd als grote agressor. Forum voor Democratieleider Baudet wordt waarschijnlijk 7 werkdagen geschorst. Morgen stemmen de Kamerleden over de schorsing vanwege het niet naleven van de regels rond zijn nevenfuncties en bijverdiensten. Uit de rondgang van de NOS blijkt dat een meerderheid van de partijen de schorsing waarschijnlijk steunt. Als Baudet inderdaad wordt geschorst, mag hij niet meer vergaderen en alleen nog stemmen. En dat zou een unicum zijn. Pride Foto is weer beklad. De fototentoonstelling, die nu in Heerenveen staat, werd eerder al besmeurd in Vlissingen, Almere, Assen en Maastricht. Op de foto's is onder andere een naakte transgender te zien, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de wereldwijde mensenrechten situatie van de LHBTI+-gemeenschap. Het weer, in het zuidoosten nog regen, verder op steeds meer plaatsen droog. Vannacht een grote kans op mist, een graad of 10 wordt het dan. Morgenochtend ook kans op dichte mist, later weer zon en dan wordt het 15 tot 18 graden. ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooij, loopt het al verder terug? Ja, dat gaat nu wel hard hoor. Er staat nog slechts 140 kilometer file. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je nog wel 20 minuten vertraging tussen Harderwijk en Epe. Er staat een kapotte vrachtwagen onderaan de afrit op de N310 daar. Op de N2, de randweg van Eindhoven richting Maastricht, heb je ook 20 minuten vertraging tussen de afritten Eindhoven Airport en Veldhoven Zuid. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? 60 jaar geleden, de Cuba-crisis, het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Wil jij weten hoe spannend het toen was en rondgeleid worden door gepassioneerde vrijwilligers? Bezoek dan een van de 50 schuilkelders, bunkers, forten of luchtwachttorens tijdens het Koude Oorlog weekend op 22 en 23 oktober. Plan je bezoek op koudeoorlog.nl. Powered by de Vriendenloterij. Nu 15 maanden gratis voor starters. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Ah, oké. Ken je onze autoverkoopservice al? Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. Zonder onderhandelingen en geheel vrijblijvend. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Op 3 november tijdens het jaarcongres Team Coaching leer je hoe je het beste uit jouw team kunt halen. Met nieuwe inzichten, praktisch toegepast. Kijk op managementboek.nl/teamcoaching. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. NPO Radio 1. NOS NTR. De Oekraïense hoofdstad Kiev werd vanochtend opnieuw getroffen door Russische aanvallen. We woke up to the sound of air raid sirens followed by 2 loud explosions. En deze CNN-verslaggever was vlakbij de rampplek. Mark Visser. Nieuws en Co. Bij de aanval in Kiev kwamen zeker 4 mensen om, onder wie een zwangere vrouw. Verslaggever Jeroen de Jager kwam een paar uur geleden aan in de Oekraïnse hoofdstad. Jeroen, hoe is het daar nu? Ja, het is puinruimen natuurlijk. Op de doelen die geraakt zijn, zijn ze druk bezig. Die zijn afgezet, daar zijn de hulpverleners bezig. En verder is het eigenlijk weer druk in de stad. Mensen, zolang er geen alarm gaan, zijn volop op straat. Wij waren vanochtend nog in Lviv. Ik was vanochtend nog in Lviv met mijn fixer Taras. Belangrijk om even te weten dat die Taras heet. Dat komt zo meteen weer terug. Want wij werden ook wakker met de berichtgeving natuurlijk rond deze aanvallen. En zien vervolgens de filmpjes voorbij komen. En Taras zegt, dat is mijn appartementencomplex wat ik hier zie. Dus dat was heel raar, want hij moest vanuit Lviv moesten wij nog 6-7 uur rijden naar Kiev om te zien wat de schade werkelijk was. Dus we hebben in de auto gezeten, we hebben alle updates zitten kijken. Hij heeft zitten bellen met de eigenaar van het pand. Zag zijn buurvrouw op een gegeven moment ook voorbij komen in die filmpjes. Allemaal heel onwezenlijk, vervolgens de berichten van de doden die er ook zijn gevallen. Ja, en dus uiteindelijk ook die filmpjes steeds opnieuw weer van dat appartementencomplex waar hij in woont. Hij heeft gebeld ondertussen ook met de eigenaar van het pand. Nu blijkt dat een deel van dat appartementencomplex is verwoest. Hij weet nog niet hoe zijn appartement eraan toe is. Wellicht dat dat nog overeind staat. En we kijken ondertussen steeds naar nieuwe filmpjes die binnenkomen. Hij ziet zijn onderbuurvrouw, die leeft nog. Maar ondertussen zijn er wel 3 doden. Ja, kortom, het is een hele rare trip aan het worden. Let's see. But the half of the building is totally damaged. Yeah. It's totally gone. Yeah. En gelukkig sliep hij daar zelf niet. I would like to say that I saved by God, maybe. Because I would stay in my house in that morning. Ja. Als hij mij niet had hoeven ophalen in Lviv, had hij daar geslapen. Ja, en dan was hij er misschien niet meer geweest. And see what is saved or not. We zijn gearriveerd. We zien in de verte al de hoogwerkers. 2 hoogwerkers met hele lange armen richting het gebouw staan. Hier afgezet met rood-witte linten. Politie erbij. De vraag is of we verder kunnen. Nou, we mogen niet verder. Taras zal geïnformeerd worden wanneer hij daar naartoe kan om zijn spullen op te halen. Om te kijken of hij binnen kan om spullen op te halen. Nou, we zijn kruipdoor, sluipdoor zijn we uiteindelijk toch ergens beland waar we gewoon nu zicht hebben op zijn appartement. En het ziet er goed uit. De ramen zitten er nog in. Not broken and I hope inside is good. I hope inside is good. Echt bizar, want bij de buren is echt het hele kozijn eruit geblazen. On the fourth floor lives the couple. One guy and the woman. They expected the baby. Ongelooflijk, want op de 4e verdieping, dat is de verdieping waar het echtpaar woonde met de baby. En daar zie je het dak al niet meer. Dus Taras heeft echt waanzinnig geluk gehad. Het ligt echt maar op 5, 6, 7 meter van elkaar af. Het ene appartement is heel en het andere is weggeblazen. Wat doet het met je? Want je bent met ons geweest al die maanden. Je weet wat de oorlog is, maar nu ben je zelf geraakt. Of course, we will fight to the end. We will find this is not to stop me, this is not fear me, this is not make me crazy. Nou, laat 1 ding duidelijk zijn. Dit boezemt me verder geen angst in. Dit motiveert alleen maar om door te vechten voor Oekraïne, om door te vechten tot het eind, tot het bittere eind. Ja, Jeroen, als je dit zo hoort en ook weet dat andere plaatsen in Oekraïne zijn aangevallen. Provincie Sumy bijvoorbeeld, 3 doden gemeld. Hoe wordt daar door de regering Zelensky op gereageerd? Ja, Sumy, Dnipro, eigenlijk is het zoals vorige week maandag. Alsof elke maandag voortaan, dat hoor je mensen ook zeggen. De week moet beginnen met dit soort aanvallen. De Oekraïnse president Zelensky die heeft heel strijdlustig gereageerd. Wij laten ons niet breken. Dit is angstzaaien van de Russen. Wij zullen harder terugslaan. Wij zullen uiteindelijk al deze mensen die dit veroorzaakt hebben voor het gerecht slepen. Zij zullen zich moeten verantwoorden. En dit is natuurlijk opnieuw een moment voor de Oekraïnse politici om richting Europa het signaal uit te laten gaan. Zorg nou snel dat er meer betere luchtverdediging deze kant op komt. Dan kunnen wij mogelijk die drones uit de lucht schieten. Ja, dat zijn die kamikaze drones, zoals ze heten. Hoe worden die ingezet door de Russen? Kijk, die kamikaze drones die zijn een heel stuk goedkoper dan de kruisraketten die de Russen hebben. En die hebben ze al voor 2/3 ongeveer verbruikt, die kruisraketten. Dus ze gebruiken nu die veel goedkopere kamikaze drones. Daar zitten weliswaar wat minder explosieven in. 40 kilo explosief zit erin. Maar omdat ze veel goedkoper zijn, kun je ze ook vaker inzetten. Ze worden hier genoemd de vliegende motoren, de flying mopeds in het Engels. Je hoort ze. Het zijn raketjes met een drones met een 2-taktmotor. Je hoort ze brommend over de stad komen. Ze zijn blijkbaar heel moeilijk te zien voor het luchtverdedigingssysteem, waardoor er toch, ondanks dat je er veel afschiet, richting Kiev bijvoorbeeld laat vliegen, worden ze maar deels onderschept. In dit geval vandaag ruim 30 afgeschoten op Kiev en 85% is onderschept. Maar er komen er dus ook wel 5, 6 door. En de Oekraïners die hebben daar natuurlijk last van. De Russen die hebben dat goedkope materiaal ook extra besteld nu bij Iran. Ze hebben 2400 extra van die kamikaze drones besteld. Dus dat wordt echt wel een ding dat gaat spelen als Iran die dingen gaat leveren. Jeroen de Jager, dank je wel. En die drones die kwamen vandaag ook ter sprake in Luxemburg, waar de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bijeen waren. Ze spraken onder meer over de oorlog in Oekraïne en de protesten in Iran. Correspondent Kiesja Hekser volgt de bijeenkomst, heeft hem gevolgd. Die drones, wat hebben ze daarover gezegd, de ministers? Nou, in Luxemburg waren ze toch wel wat voorzichtiger over waar die drones vandaan komen. Voor Oekraïne staat vast dat ze uit Iran komen. En de Oekraïnse Veiligheidsdienst die zegt ook bewijs geleverd te hebben daarvoor. Maar Iran ontkent het in alle toonaarden. En daarom is besloten dat er meer aanvullend bewijs nodig is om dat vast te stellen. Maar als het inderdaad zo blijkt te zijn, als die drones inderdaad uit Iran komen, dan willen de ministers van Buitenlandse Zaken zwaardere strafmaatregelen opleggen tegen Iran. Vandaag werden ze het wel al eens over andere sancties tegen dat land naar aanleiding van de dood van Mahsa Amina. En de meer dan 100 doden die bij protesten gevallen zijn. Bijvoorbeeld de zedenpolitie die verantwoordelijk is voor die dood, die komt ook op de Europese sanctielijst. En los of ze uit Iran komen, die drones, toch voor Oekraïne is het belangrijk dat er wat gebeurt, of nog meer gebeurt, want de luchtaanvallen zijn er in ieder geval. Over wat voor wapensteun is er nu gesproken aan Oekraïne? Nou, vandaag is ook besloten dat er nog meer geld vrijgemaakt wordt voor het kopen van wapens van lidstaten voor Oekraïne. Voor de zesde keer sinds het begin van de oorlog is daar 500 miljoen voor uitgetrokken. Dus in totaal al meer dan 3 miljard euro. En dat geld komt uit een fonds dat het Europese Vredesfonds heet. Ironisch om daar wapens uit te kopen, maar zo heet het. Mm-hmm. Lidstaten die kopen die wapens en die geven die aan Oekraïne. En dan kunnen ze dan achteraf het bonnetje daarvoor indienen bij de Europese Unie. En die beslissing vandaag die werd genomen in aanwezigheid, op afstand althans, van de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, Kuleba. En die sprak die ministers toe vanuit de schuilkelder in Kiev, omdat op dat moment de hoofdstad van Oekraïne weer onder vuur lag. Wat kwam er nog meer in Luxemburg aan bod? Er is ook meer concrete invulling gegeven aan een plan dat ze al langer hadden om een Europese militaire missie te starten om Oekraïnse militairen bij te staan. Dat wordt de eerste missie van de Europese Unie op Europese bodem. Gaat vanaf half november, in ieder geval de komende 2 jaar, tenminste 15.000 Oekraïnse militairen trainen, voornamelijk in Duitsland en Polen. Maar het was pijnlijk dat niet alle landen daarmee instemden. Hongarije die onthield zich van stemming bij deze militaire missie. Dat buurland van Rusland wil niet meedoen. Het is niet voor het eerst. Hè. Hongarije is veel Rusland gezinder dan alle andere lidstaten. En een onthouding is pijnlijk omdat het afbreuk doet aan de eenheid van de 27 EU-lidstaten. En dat was onder meer tot ongenoegen van minister Hoekstra, die er ook in Luxemburg was. Die zei dat hij net als een aantal andere ministers bij de Hongaren erop heeft aangedrongen mee te gaan met deze Europese militaire missie. Maar tevergeefs blijkbaar. De Hongaren kunnen het niet tegenhouden. Die missie die komt er dus. Maar ja, de Hongaren wilden niet meedoen. Kiesja, dankjewel. Correspondent Kiesja Hekster. We gaan even naar Den Haag. Bij Dennis Mooi, bij de ANWB. Waar zijn nog files? Nou, het gaat heel hard onderuit nu, hoor. Er staan nog 10 files, 35 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste vertraging heb je nog op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelevarensveen ben een kwartiertje langer onderweg. De glastuinbouw is zeer ontevreden over de steunmaatregelen voor de energiekosten die het kabinet afgelopen vrijdag bekendmaakte. Volgens branchevereniging Glastuinbouw Nederland gaat dit de tuinbouwers niet tot zeer marginaal helpen. Bedrijven willen worden aangemerkt als energieintensief in plaats van als landbouwbedrijf, om zo voor meer steun in aanmerking te komen. De politie heeft in het Brabantse Mil 4 mannen aangehouden voor stroperij. De stropers probeerden te vluchten, waarbij een van hun auto's frontaal botste op de auto van de politie. De auto van de mannen lag een zak met 15 gedode hazen. En de mobilisatie in Moskou is tot een einde gekomen. Zo heeft de burgemeester Sobyanin van de Russische hoofdstad bekendgemaakt. Correspondent Iris de Graaf. Volgens Sobyanin kunnen alle oproepen om je te melden voor het leger vanaf nu de prullenbak in. De afgelopen dagen leek er juist extra mannen geronseld te worden in Moskou. Er waren invallen in hotels, maar ook op straat of bij metrostations. Dus het lijkt erop dat Sobyanin vooral die onrust daarover wil kalmeren. En Poetin zei vorige week ook al dat de mobilisatie in heel Rusland bijna voorbij is. Maar toch zeggen veel Russen eerst zien dan geloven. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Er vielen dit weekend zeker 4 doden en 61 gewonden bij de brand in de Evin-gevangenis in Teheran, de hoofdstad van Iran. Marjan Saghali werd begin de jaren 80 gevangen genomen na protesten tegen het Iraanse regime. Terwijl ze gevangen zat, woedde er een brand in het complex waarbij vele mannelijke gevangenen omkwamen. Zij kwam uiteindelijk vrij en vluchtte uit Iran. Marjan Saghali, goedenavond. Goedenavond. En wat deed het met u toen u dit weekend het nieuws over de brand in de Evin-gevangenis zag? Nou, ten eerste ging mijn gedachte naar de gevangenen. Die het wel inderdaad in de kuil moeten het wel doorstaan. Naar de familie die het wel in alle onzekerheden moeten zich ernstige zorgen maken over hun dierbaren. En natuurlijk herinneringen die het in mijn eigen situatie was. Ik zat naast mijn man die behoorlijk geëmotioneerd was, omdat hem deed denken aan de situatie waar hij toen als mijn vriend met mijn moeder die ernstige zorgen hebben over moeten doorstaan, omdat ze niet wisten wat er met hun dochter of met haar dochter zou gebeuren. De wond die het wel opengaat en dan doet je weer denken aan de herinneringen. Ja. En wat doet het met u als u dan nu de nieuwe demonstraties in Iran ziet? Dat mensen ook, dit was 32 jaar geleden voor u, maar natuurlijk zijn er vaker protesten geweest. Nu opnieuw miljoenen mensen die de straat op gaan. Ja, nou, ik geef mij heel veel hoop. En natuurlijk vind ik ook afschuwelijk dat het nog steeds moet het wel een bloedige demonstratie zijn. Dat het heel veel mensen moeten het gewoon nog steeds vrezen voor hun leven. Maar ik denk dat het wel maar één weg is om het regime weg te krijgen. En dat is het gewoon doorgaan. En ik zie het wel ook met allerlei acties dat Iraanse regime laatste adem inhaalt en grijpt in allerlei dingen. Het is wel hartverscheurend. We hebben denk ik als alle Nederlandse Iraniërs hier slaaploze nachten. Maar het geeft me ook hoop op een betere en vrije Iran. Maar als ik u goed begrijp, meer hoop dan bij vorige demonstraties? Ja, zeker. Het is echt meer hoop, omdat het wel groter is, massaler is. Ik zie dat de nieuwe internetgeneratie ook zich wat meer verenigt als man, vrouw. En het is inderdaad begonnen met Mahsa als aanleiding, maar het is breder. Ik zie dat het verspreid is, stad, dorp. Ik zie dat het moeders, vaders en jongeren meedoen. En wat dat betreft hoor ik het ook dat ze het echt nu heel duidelijk zeggen: weg met dictateur, weg met regime. Dat willen ze niet en dat geeft me hoop en ze houden het vol. Ze hebben ons als stem nodig om toch die situatie in Iran tot een flinke verandering kunnen bewerkstelligen. Ja, dat doet u onder meer ook bijvoorbeeld om afgelopen weekend te demonstreren. Wat kunt u nog meer vanuit Nederland voor de demonstranten in Iran betekenen? Nou, ik denk dat we het echt met elkaar ten eerste moeten het heel goed beseffen dat we een lange adem nodig hebben. We hebben kort, midden en lange termijn nodig. Om als voorbeeld te noemen, vandaag zit ik er ook nu op dit moment op de Tweede Kamer om mijn Kamerleden te spreken. Om ze het ook wat informatie te geven, zodat ze ook concrete acties kunnen nemen. In eerste instantie moet gewoon de ambassade hier in Nederland gesloten worden. Al die onze ambassadeurs vanuit het Iran moeten teruggefloten worden. Veroordeling van de dood van demonstranten. Veroordeling van gebeurtenis van Evin-gevangenis. En dan inderdaad, mensen gaan het wel zorgen dat het regime valt. En we moeten het ook niet uitsluiten dat het ook die lange adem vergt ook van ons op Europees en wereldniveau. Dat het ook een gerechtigheid komt. Want de wreedheid in Iran van het regime kent geen enkele grenzen. En dat kunnen wij niet de straf loslaten. Dus nee. Het moet echt ook aan het tribunaal komen. Maar dat is het wel dan de next step. Ja, dat is pas echt op een zeer lange termijn. Want nu op de korte termijn, die demonstraties. Maar kans bestaat natuurlijk dat het regime nog harder gaat optreden dan het al doet. Ja, helaas. Maar ja, dat weten we ook. Dat weten we dat het elke dictatuur grijpt aan alle mogelijkheden. En ze zijn op dit moment drenkelingen die het wel grijpen aan elke vloot. En dat, daar staat het ook tegenover dat we het wel ons heel goed moeten beseffen dat het niet kan stoppen. Iedere moment, het is wel het begin van het einde. Dus daar zie ik het echt, mijn Iraanse volk heel dapper gewoon zich verzetten tegen deze onderdrukking. Mensen hebben één wens, hè. Het is heel bazaal en dat is gewoon vrijheid. Het is vrije keuzes en dan de rest is wel allemaal wat ze willen, hoort er ook bij dat fenomeen. Marjan Saigali, dank u wel. Veel meer mensen moeten pensioen kunnen opbouwen via hun werkgever. Dat adviseert de Stichting van de Arbeid, belangrijk advies van werkgevers en werknemersorganisaties aan het kabinet. Nu nog bouwen ruim 900.000 mensen geen pensioen op bij hun werk. En dat moeten dan zeker 450.000 minder worden, de helft. Minister Schouten van Pensioenen is het met het advies eens, politiek verslaggever Roel Bolsius. Hoe kan het eigenlijk dat er dan zoveel mensen op dit moment geen pensioen opbouwen? Ja, omdat het bedrijf waarvoor ze werken geen pensioenregeling voor ze heeft afgesloten. Want het is geen verplichting vanuit de overheid dat bedrijven bij een pensioenfonds bijvoorbeeld moeten zitten. Het pensioen is namelijk een arbeidsvoorwaarde en die worden uitonderhandeld tussen werkgevers en de werknemers. Vaak werkgeversorganisatie en werknemersorganisatie. En op die manier wordt in de meeste sectoren via het CAO dan toch een pensioen verplicht, maar dus niet in elke sector. En dan beginnen sommige bedrijven er ook niet aan. En dat is overigens niet altijd omdat ze er zo bewust voor kiezen. Voor startende bedrijven is het ook ingewikkeld en duur om een pensioenregeling uit te voeren. En dan ligt daar hun prioriteit niet. Dus meerdere oorzaken. En daarom moet er iets gebeuren, zeggen ze. Hoe denken ze dan het aantal mensen dat geen pensioen opbouwt snel omlaag te krijgen? Ja, op verschillende manieren. Allereerst door de werknemer veel bewuster te maken met een publiekscampagne. In de hoop dat ze dan naar hun baas stappen als ze geen pensioen krijgen. En dan alsnog een pensioen krijgen. Veel vaak weten werknemers niet of ze wel of niet pensioen opbouwen. Zijn ze zich daar niet bewust van. Dus ze willen ook dat er een verplichting komt om dat op de loonstrook te zetten bijvoorbeeld. Let op, u bouwt geen pensioen op. Nou, op die manier moeten de mensen bewuster worden. Daarnaast gaan ze werken aan een basispensioenregeling om het voor startende bedrijven makkelijker te maken om zich toch bij een pensioenregeling aan te sluiten. En ze willen sectoren die geen pensioen hebben actief gaan aanschrijven en streng adviseren, ja, doe het toch maar, het is beter voor je werknemer. En er wordt toch ook gewerkt aan dat nieuwe pensioenstelsel. Heeft dat advies daar ook mee te maken? Jazeker. Een van de onderdelen die afgesproken is bij dat pensioenakkoord ruim 3 jaar geleden is dat meer mensen pensioen moeten gaan opbouwen. Dat is voor veel partijen belangrijk. En zeker ook voor de PvdA en GroenLinks. En die zijn nodig voor de meerderheid in de Eerste Kamer. Zij moeten dus nog over de streep getrokken worden. Zij hebben het pensioenakkoord wel ondertekend. Dus ze zijn op zich wel welwillend over dit pensioenakkoord, over het nieuwe pensioenstelsel. Ze zien dat het eerlijker is en ook wel beter is. Maar ze vinden dat er tot nu toe te weinig gedaan is om meer mensen pensioen te laten opbouwen. Dus zij vinden dat het beter moet, willen ze instemmen met die nieuwe pensioenwet. En vanuit de coalitie wordt dus ook gehoopt dat dit ze over de streep gaat trekken. Ja, maar de vraag is of dat lukt. Ja, dat is inderdaad de vraag. Er staan in dit advies weinig harde verplichtingen. Bovendien gaat dit alleen over werknemers. Het is ook een doorn in het oog dat heel veel ZZP'ers geen pensioen opbouwen. Nou, dat advies is hierover helemaal niet hard. Ze zeggen, we moeten het vooral aantrekkelijker maken voor ZZP'ers om een pensioen op te bouwen. PvdA en GroenLinks willen dat dat ook beter gaat. Dus kortom, ze zullen echt nog wel van de minister harde garanties gaan vragen. Wanneer weten we meer? Ja, ergens de komende maanden. Nu is de Tweede Kamer aan zet. Die willen de komende weken beslissen over dit nieuwe pensioenstelsel. Dan moet het nog naar de Eerste Kamer. Klinkt allemaal nog wel heel ver weg. Maar als je bedenkt dat er al 15 jaar wordt onderhandeld over het nieuwe pensioenstelsel, dan kun je ook wel stellen dat het misschien wel de eindspurt, de ontknoping aan het naderen is. Okay, Roel Bolsius, dank je wel. En dit was Nieuws & Co. En zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Thijs, goedenavond. Goedenavond. Waar gaan jullie het over hebben? Amsterdamse moskeebesturen zijn boos op burgemeester Halsema omdat zij hem vroeg een statement tegen geweld tegen LHBTIQ-plussers te ondertekenen. Waarom zijn ze boos en is dat terecht? Gaan we over praten zo. Dat zo. Nu de hoofdpunten eerst van het nieuws met Jan van der Putten. Fijne avond nog. NPO Radio 1. In het westen van Rusland is een Russisch gevechtsvliegtuig een appartementengebouw ingevlogen. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het gebeurde in Jisk aan de zee van Azov. Volgens het Russische ministerie van Defensie brak kok naar het opstijgen brand uit in een van de motoren. In de Tweede Kamer lijkt er een meerderheid te zijn voor 7 dagen schorsing van forumleider Thierry Baudet. Dat blijkt door de rondgang van de NOS. Baudet weigert neveninkomsten bij de Kamer te melden. Bij een grote politieactie in Brabant zijn onder andere munitie, wapens, een grote hoeveelheid cash, drugs en tientallen auto's in beslag genomen. De politie deed samen met de Fiat en de Belastingdienst op een aantal plekken in Brabant invallen. Burgemeester Donders van Roermond treedt af. Per 1 november legt ze haar taken neer. Aanleiding is een volgens haar onoverbrugbaar verschil van inzicht met de gemeenteraad over de bestuurscultuur. Het weer, in het zuidoosten nog regen, verder op steeds meer plaatsen droog. En vannacht is er grote kans op mist. Het is een graad of 10 vannacht. Morgenochtend kans op mist, later zon en 15 tot 18 graden. En voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Dennis Mooij. Er staat nog 1 file op dit moment. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelevarensveen staat 7 kilometer door een ongeluk. De vertraging is een minuut of 20. De linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Leuk dat u luistert. Over een paar weken begint het WK voetbal in Qatar. Een veelbesproken WK, omdat we al lange tijd dit soort verhalen horen van arbeidsmigranten die de stadions bouwden. We doen